Swali la kwanza, nasoma karatasi na maswali mbalimbali. Swali la kwanza ni yeti makusudio ya aya inayosema waatasimu bifadlillahi jamia, maana watu wanakutuhumu umevunja umoja. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. التألف ألف بين قلوبكم. الله عز وجل يوزع الصحابة وقلتهم من محمد صلى الله عليه وسلم نمشون يقلنا الإسلام والسنة مفارسي وروما وعراب وعجيب وجوا فاكتوشي كموميا ولو غنيشون الإسلام والسنة نعم تفسيرنا عن قول موتي حب لله الكتاب والسنة نقسم حب لله الإسلام نقسم حب لله القرآن نا أمودي هو كما لو تنجنيزا نكون أمودي وكتك إتكادي أمودي وكتك إتكادي وما واسم إتكادي يوهيد مودي هوا نوع مودي سو مودي بين يمتوى أهل السنة لكدياني هكون أمودي ونمنا هيو أمودي ني أمودي وغات وسنة نسو أمودي بين يمتوى السنة واتوى بداء hakuna umoja wa namna hiyo. Kwa hiyo umoja haujavunjwa, umoja unaimarishwa. Wanatembuliwa wasiokuwemo. Haujavunjwa umoja, uko pale pale. Mimi ninapokuambia kwamba tuyaache tuliyozoea na tuyafuate aliyokuwa nayo mtume wetu na masahaba zake, ndio umoja unajengwa hapo. Si mtume katuambia fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i الراشدين المهديين من بعد قوي أمود نتنجلزوا كيني ينفمه ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم أنا صاحب ذاك نسيوا نجاهاته قوي أكون أمود بين أهل السنة المشيئة ولا أكون أمود بين أهل السنة المجادي ولا أكون أمود بين أهل السنة المصوفي أكون أمود ونبلهير نعنديو معانا ولا روانبيوة wasiende kusali uyui, wasali town school au wasali mwingi au wasali kioleni, kwa sababu hawa wote wanafanana. Mwingi, town school na kioleni wanafanana, wapo tofauti na wa uyui. Ukienda huku kwa sawa sawa, ukienda huku umeenda kwa mtume na masahaba zake, uko tofauti. Lakini ukiwa huku huko katika yetu wakutanayo wazee wetu, haya na matatizo. Kwa utasema umoja haujavunjwa, umoja unaimarishwa. Sisi tunawataka ndugu zetu wote wayaache yale yote walioyazoea na walioyakuta kwa wazee wao, warudi wayapate na washikamane nayo yale aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Na huo ndio umoja wa kweli. Wallahu a'lam. Ni watu wa kujitukuza kwa nini? Ni watu wa peponi na wacha Mungu, wengine ni wa motoni. Ile hali Allah amekataza kujitukuza, akasema baada ya kusafu kufusa kumu hadha kibun wa mukhtanu, huu ni urongo na ni uzushi. Hakuna salafu yoyote duniani ilijitukuza. Hakuna salafi yoyote duniani aliyewahi kumwambia mwenzake wewe ni mtu wa peponi duniani. Hakuna. Hakuna salafi yoyote duniani aliyewahi kusema sisi ndio watu wa peponi. Hakuna. Bali katika mafundisho yetu sisi, mmoja wetu akifa na amekufa akasujudu, kafa kwenye sijda na amefunga, twasema hivi, nahsibuhu wallahu hasibuhu min ahli khayr min ahli Tanzania, na Allah anamjua zaidi huyu ni katika watu wa kheri. Hatusemi ni mtu wa peponi, na hivyo katufundisha Mtume sasa. Haturudi mtu pepo wala hatumwingizi mtu peponi. Hatuna kitu kama hicho. Ukituambia wala tuzaku anfusakum huwa aya mimi nitaka Allah akasema hivyo, wewe huijui aya. Allah ametuambia msijitakase nafsi zenu. Mimi nikuulizeni swali. Ukisema mimi ni Muislamu, umejitakasa ni mtakasa? Eh? Kivipi? Kivipi? Kwa hiyo ni kosa. Nisaidieni, tofauti ya salafi na muslim, tofauti yake nini? Inawezekana huyu mtu aliandika pia hajui Kiarabu. Salafi ndio Muislamu, na Muislamu ndio salafi, na salafi ndio ahlu sunnati wal jamaa, na ahlu sunnati wal jamaa ndio ahlu al-athari, na ahlu al-athari ndio firqatun najia, na firqatun najia ndio ta'ifatun mansura. Sio uelewe tu, inajifanya kazi ya kufafanua ukajua nini salafi. Mtume anamwambia Fatima, Mtume anamwambia nani? Fatima. Mtume alimwita, alikuwa katika maradhi ya kifo. Nitaisema haraka haraka kidogo ya habibi. Akiwa Aisha na Fatima, Mtume akamwita Aisha akamnong'oneza. Aisha akalia, Fatima akalia. Mtume alipomwona akalia, akamwita tena, akamwita, akamnong'oneza tena. Fatima akafurahi, akacheka. Sasa Aisha ikawa na msokota. Hivi, amekwambia nini? Amekwambia umechekumelia. Amekwambia tena umecheka. Sasa nini? Ambia ni siri baina ya nini? Sikwambii. Wakamtume akafariki, wakazika, wakakaa masiku. Fatima, Aisha akamuuliza tena. Fatima akamwambia sasa, aliponiita mara ya kwanza, aliniambia kwamba mimi ndo ninakufa. Kwa nini kalia kwa huzuni ya kufiwa na babangu? Akaniita mara ya pili, akanambia wewe utakuwa ni katika viongozi wa wanawake wa peponi. Kafurahi. Sasa Mtume alimwambia katika yale alimwambia Fatima, ni'ma salafu ana laki. Chukua lugha, ni'ma salafu ana laki, mbora wa salafu watu wewe ni mimi kwako. Mbora wa salafu wa Fatima ni nani? Utakuwa shaelewa maana ya salafu ni nini. Mbora wa salafu wako ni mimi, mbora wa waliokutangulia wewe kufa ni mimi. Kafa Abdul Muttalib, kafa Abu Talib, kafa Khadija, kafa nani, kafa nani, mbora wa waliokufa, wabora wako wewe ni nani? Akatumia lafudhi gani? Salafi. Kwa wakwanza kujiita salafi alikuwa ni nani? Kama nikiita salafi nafanya kosa gani? Salafi ni watu wema waliotangulia. Man taqaddama min al-aba, waliotangulia katika mababu wale wanaitwa nani? Salafi. Na ndio maana ikaja ibara as-salafu as-salih. Kwa sababu kuna salafi saleh na kuna salafi tarih. Kuna salafi wazuri na kuna salafi wabaya. Salafi wazuri ni Mtume na masahaba zake na tabi na tabi tabi. Allah anasema wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radhiyallahu. Sasa sisi masalafi, sisi ni masalafi. Sheikh Ibn Taymiyyah anasema la aiba liman adhhara madhhab as-salaf, sio aibu mtu kudhihirisha madhhab ya salaf. Madhhab as-salaf ni madhhab ya masahaba. Sasa salafi wa ummahu ni masahaba, kiongozi wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mimi nisema ni salafi, maki mimi ni Muislamu, je, ni kosa mimi kusema mimi ni Muislamu? Siku moja Mtume awasomea mahadithi masahaba zake, katika watu wa Musa kuna watu wawili walizozana wakajigamba. Mmoja akasema ana fulani ibn fulani ibn fulani ibn fulani wa a'addati sa'a, mimi naitwa fulani bin fulani bin fulani. Akataja watu tisa baada yake. Wewe nani? Mwambie mwenzako wewe nani? Yule mwenzako akasema ana fulano bi fulano bi Islam. Allah akamwambia wahi Musa, mwambie yule aliyejihesabu yeye na watu tisa kwamba wale watu tisa wako motoni na yeye wa kumi wao. Na umwambie huyu aliyejinasibisha kumaanisha kwa hawa wawili na watatu wake, yeye ni watatu wao peponi. Abi Islam la abali siwahu idha tafakharti bil qais au tamim. Mimi bana babangu ni Muislamu na nitende fakhiri kwa nini? Kwa Uislamu. Umar ibn Khattab anasema a'azzana Allahu bil Islam fa idha taghayyara al 'izzatu fi ghayrihi adallana Allah. Al-'izza fi al-Islam. Uislamu ndio 'izza yetu. Sasa Uislamu huu umeingiliwa na viroboto na chawa na kunguni. Kunguni wasema wao Uislamu. Chawa wa Uislamu. Mungu wa Uislamu. Zoroba wa Uislamu. Na wewe mwenyewe Muislamu, nani atakuwa Muislamu katika jamii hii? Ndio akasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu akitafsiri aya ameitaja Imam Ibn Kathir katika Qur'an, yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, akasema yawma tabyadu wujuhun ahli sunnati wal jamaa wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal qahwa wal furqa. Lakini ahli sunna imeanza kuifu na masahaba Ibn Abbas. Ilikuwaje mpaka wakaitwa hivyo? Walipoingia watu wa uzushi wakijiita na wao ni ahlu sunna, walipokuwa vita wao ni ahlu sunna. Sasa na ikaenea ahlu sunna, ahlu sunna masufi, ahlu sunna mabida, ahlu sunna, ndipo ikatumika lafudhi ya salafu salih. Haikuanza kutumika leo, wametumia kina Imam Bukhari huko, kina Imam Ahmad ibn Hanbali huko mbali, sio sisi huku Tanzania ndio mlikuwa hamjajua tu, kwa sababu hamkuwa na fursa ya kuelezwa. Wao kiambiwa sunna ni ndefu na suruali sheko sheka, lakini husomeshi. Walipokuja masafa wao wanasomesha ugomvi ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo salafi ndio ahlu sunna, na ahlu sunna ndio salafi, na salafi ndio ahlu al-athar, na ahlu al-athar ndio firqatu an-najiya, na firqatu an-najiya ndio ta'ifatu al-mansura, na ta'ifatu al-mansura ndio al-muslimuna haqqan. Na wewe unaposema hivi na sirata al-mustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wal-dhalin, wewe unaomba uwe salafi, ndio dua yako hiyo, uijui hiyo mada ya siku hii. Wallahu a'lam. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ibn Muslim alikuwa riwaya akasema لا تسمع أو لا تروي حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. ويرى أبو بكر بن مبارك الوحي كان يرى السكي حديث بن فلان. وتوجيه لكثرة فلان مثلا. كون يقول لك أبو بكر بن سلف هل يكون تقدمك إن كريمون ثمن وسنة شر. كون يجيك في مقدمة صحيح مسلم وتقول لك يا جهاد. يقول لك يا جهاد. Swali la tatu la huyu ana anasema, shekhe, tunaomba ufafanuzi juu ya hikma maulidi na kumwabudu. Haya mambo ni mambo ya bid'a wa dalala wa kullu dalalati fi an-nar. Nimekuwa nimeleta kitabu chake hapa kwenye meza, lakini sikisoma kawachosha. Tushekeni kwamba ni mambo ya bid'a na bid'a ni dalala na dalala fi an-nar. Na atakayekuwa na hoja huyo shekhe anayesema inafaa asimame. Yemwambie tu asipate huko kwa alipo asimame, aseme, asome, akwa record aletee mimi tabibu. Kama anaogopa tukikaa kwenye meza hivi. Kama ni mwanaume ajaje kwenye meza. Kama mwanaume ajaribu tuwatangaze mjini hapa. Yoyote anepinga kisimaji mimi nitaenda. Maana tangazo la Qur'ani yule yule akajiona mwanaume, tukaenda tukamwandikia barua, tukakaa miezi mitatu hajatoa majibu, anafikiria tutajibu nini. Sasa kama na huyu anaweza na yeye aseme, mimi natangaza kwamba hitima ipo na maulidi ipo na sijui na nini, yeye aseme, afu aseme atasoma dalili, mimi nitakwenda na siendi na kitabu, ndio hivi hivi. Kama yupo kamwambie aseme. Mimi nasema ni bid'a na ni dalala na ni finnar. Na vitabu hivi hapa niko nao, sina haja ya kuvisoma. Mwanda wa televisheni ni muda. Bado kwa maneno mengi. Na hata kama hii kuna shaka mbona? Imam Tahawi kazungumza hichi hapa vitabu. Na Tahawi kazungiko. Ya kusoma Qur'ani hivi. Kumsomea maiti kwa rafiki huko. نعيد شرح حياتي نقول الطحام بشكل الألباني وليكم أن بيني نصوم يا كما نعيد لا تكون مستبع فليتو كذيبا في مزايدة نعم لكن هو البيضة لكم بخيتما نبدعا موليني نبدع سنة يوم وليتو حيثو صح كبسة يعني حيثو كبسة بحيثو إسلام يبتوكو مشيا مكفيري واسلام هوانا كذلك الكمانج كنوتيا كنوتيا كنوتيا حالبين كنا كنوتيا نوازي إن يصوموا كتك صلاتان نكنا كنوتيا سبوني نوازي بداع فالله أعلم سندوشو كتك أرسولي منت تبعيبنا كبيرك وأرسولي مشو mwisho kabisa anataka kujua kiti sababu iliyokufanya utoke kufundisha msikiti wa TANESCO. Msikiti wa TANESCO nimetaja katika maelezo yangu ya mwanzo, nilisimamishwa baada ya kuambia kwamba kale kachumba wakafanya kuwa ni maktaba ya kuwekea vitabu, na tutakuwa tunaweka stuli pale mbele kwa ajili ya sutura. Na mimi nikawa nikisalisha, sikai kwenye kale kachumba, siingii ile chumbani, nasimama kwenye ukuta. Kwa hiyo wakaniandikia barua ninayo huko ndani, na aloandika barua ni Omar Khamisi na yule imamu wake, nani anaitwa Imam Naso. Barua ninayo mpaka leo, kumbukumbu iko ndani. Kwa hiyo mimi niliachishwa, sio niliacha, na kwa salamu nilikuwa ni hilo tu kwamba jamani, hata kachumba sio sunna. Na kwa sababu ni karefu sana, ukiingia hauzioni swafu. Kwa hiyo tuweke stuli hapa, halafu mtu atasimama pale atakuwa anaonekana, kwa sababu tunatoa zile safu tatu safu nne hatujai msikitini. Kuna haja gani ya kuingia chumbani huku? Na msikiti wa Mtume mimbari yake sio dirisha, mimbari yake ni kwa kazi chafu. Ndio kwa salamu nilikuwa hivyo, nikatikiwa barua kuanzia leo basi. Mimi kaacha. Na ninayo ndani maktaba yangu kwa barua hiyo. Sija ishara mpaka leo. Allah. Sasa watu wa sunna wanaweza kuandikia mwenzao hiyo kwetu. Hao ni watu wa sunna. Na watu nimekuambia sio mwalimu ukasirika pia. Walikuwa wanasoma mwalimu zile sura. Ni nini watu wa sunna soma mwalimu? Na wewe Sheikh Nafo ni Sheikh wa Bakwata, si kaacha wewe unaendelea. Hautakwaje mtu wa Bakwata mtu wa sunna, wewe mtu gani? Sio kweli. Wewe Sheikh. Na sanduhina usipe, naomba kulilio jambo lililosababisha kutofautiana baina yako na wanitasoma. Tumetofautiana wapi na wanitasoma? Hatuna tofauti na wanitasoma. Wanitasoma akamkumbatia Rufaa, akakaa naye. Mimi nimemwacha Rufaa, nikabaki naye, akinipata nitakuwa naye. Tofauti yetu si sunna tu. Akitaka sunna tutakaa pamoja, naye akitaka mahitima atakaa naye. Siku moja tumesoma Omar Kasoma pale msikitini, wakamwambia Sheikh omba dua. Baada ya swala omba dua, akambia hapana, omba hapana, omba kaya. Mwisho wake akomba rabba na tena nimesema kisha toa sauti wa uwe pae. Mbona pia wanambii? Mbona pia wanambii? Wanjua. Lakini wewe wanajua wewe unaombaga. Ile ukimwona jamaa yako yuko hapo ndio utakimuomba. Sasa leo utaomba. Na kama unajua mpaka kaomba. Unataka mpaka kaomba. Ika hiyo wewe sikunambia. Mimi wewe wanajua. Mimi naambia kwa wanajua ujamaa atakwambia atakwambia usisome. Ukijitambulisha utatambulika. Wewe mara wabaya kwanza za mgambo, mara wabaya kwa mbali kwenda za polisi, mara za kwa mbali kwa mbali za jeshi. Wewe ni askari gani sasa? Unajulikana askari wa mishamba au askari wa kimini? Tambulika, jitambulishe kwa watu kutambue ni kwa sunna ni kwa bidaa. Basi. Tufanye kwa nini wamele kasoma akija kutana hivi? Ni yeye tu kwamba akiwa na mimi ananikubali kwamba kweli hii ndio sunna. Lakini atikana Rufaa, lakini kubali pia hiyo ndio sunna. Sasa mimi simuelewi. Tulipokaa kwenye vikao akapewa mwenyekiti yeye, nikajua labda ndio atapeleka spidi vikao, akazima kabisa. Lakini nikaona wote mu janadana tu sinapigwa, banisha miguu tu kulia na kushoto basi. Kwa hiyo Omar kasoma, akikubali kuja kwenye sunna ahlan wa sahlan, ni mwenzetu. Akikataa akabaki huko, yeye hajawahi kumtamkia kuhusu bidaa za maududi wala nitaja bisiyo kumsikia. Wewe sijawahi kumuona anafanya, kwa macho yangu sijawahi kumuona, lakini Rufaa nimeona kwa macho yangu, wewe sijaona mtu. Salungura mwenyewe na akatangaza, alisimama jali makuburi katika maulidi ya mwaka juzi au mwaka majuzi, akasema atasimama Sheikh Salim Mbura kuwawakilisha Maanswari kwenye maulidi ya wilaya, na akasimama na akazungumza, na nikamwambia kwenye kikao chetu, na akakiri, ni kweli na nimekosea, ndugu zangu nisameheni, na Allah anisamehe. Alikuwa na mtoto wake akafanya kitima, tukamwambia Sheikh umefanya hivi, akasema ni kweli, Allah anisamehe, ndugu zangu. Alikuwa na mkewe akafanya hivyo, Sheikh umefanya hivi, akasema ni kweli, Allah anisamehe. I'm sorry. Wewe moja mbili, wote ni wapi? Kila mmoja ni kwa darasa yake. Aliyejibu kwa majibu uliyosikia pale, pale pale alikuwa ni mmoja tu, Sheikh Salim Mbura, alisoma karatasi yake pale pale na akasema haya yote niliyotajiwa mimi kweli nimeshayafanya na ninayafanya. Namuomba Allah asamehe, na ndugu zangu nisameheni, huyu ni binadamu. Mimi najua hafai. Na hata Rufaa alipokuja kwenye kikao akasema kwamba mimi ukiniona na majaji usitibani. Si ndio hiyo? Sheikh Salim ndio alimjibu akamwambia bwana, ile itakuwa 174 sasa. Maana yake akasema tumepinda hujafikia hatua hiyo. Kwa hiyo hapo ndio tunajibu. Oh bwana. Na sasa nyingine sasa ni hivi tofauti kati ya salaf na kuendesha. Islam foundation ni ahlul bid'ah wal ahwa, sio ahlus sunnah wal jamaa. Na salafi ni ahlus sunnah wal jamaa. Islam foundation wanahamasisha maandamano. Islam foundation wanapiga mapicha kwenye mapilau, wanafungua misikiti, wakitoa zawadi. Islam foundation wanakupa sadaka, wanapiga picha. Islam foundation wana mambo chungu mzima ya khalafati, wamenasihiwa na hawataki kunasihika. Islamic Foundation hukubatia watu wa bid'a. Islamic Foundation washirikiana na watu ambao wanahamasisha vurugu katika nchi. Kuna makosa mengi Islamic Foundation. Bali Islamic Foundation ilifanya dawa na dini kama sehemu yao ya uchumi ya biashara. Na simu ya mrefu walifanya ya sehemu ya Dar es Salaam, dawa yao ilikuwa kiingilio chao kwa kina baki na jengo. Unaingia kwa 30,000 si kwa ngapi kwa? Unaenda kusoma dini kwa kuingia kutoa pesa. Islamic Foundation wana mambo makubwa mengi, ni makosa. Lakini Islamic Foundation tunawaita sisi ni watu wa biashara, wanatafuta maisha yao kwenye dini yao, sio watu wa sunna. Lakini mimi waliwahi kunipigia simu wakaniambia, sisi tunaogopi na masalafi, tunawakubali masalafi ni wenzetu, tunatofautiana kidogo kidogo tu, lakini wakapata na ndugu zetu wakapewa nasaha mna moja, mbili, tatu, nne, yaacheni haya, mpaka leo hawajaacha. Na wala hawajabainisha kwamba wao na wale wanaofanya maandamano na mambo ya masiasa wako nao au hawako nao. Hawajafanya bayana mpaka leo. Kwa sababu hawajafanya bayana, sio wanatibisha wako na wao. Kwa hiyo hatuwezi kuitwa ni Ahlus Sunnah wal Jamaa Islam Foundation. Tusema ni Waislamu kama Bakwaja, Bamita, Barasafuna, Baluta. Allah Allah. Na kwa mba upeo kwa njigine ni kwamba kusandisha kubili uwajani na kuchukua kubili katika uwanja wa jini kuna ubaya gani? Mukhalafa tisiku mbata Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ubaya wakati mukhalif sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume hakuwa anashandisha takatifu fitri uwajani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anahimiza watu wakuwe zakatul fitri نواكب الكورة فليبدأ بستيتيني إذن أبسان إذن أبسان إذن أبسان قبل أبسان بعيد إذن أبسان إذن أبسان نواكب وجاني فالي أواجي نمشيغة وكينا كسر نسقط الكتري سيو كسر سقط الكتري نشاكولة نسقط الكسر فالي نفيقه تاسو عزيزي يقول الإنسان يمشيغة وصدعيدي إذن أبسان فالي وبرغاني سيدي كم تنقل جيوة ستبين يكون جسوة أشكاكاكي زفاكي وقلوا امتحاني مني maneno hawaambii ni usenya ngapi washangaa shekhe kitu yako hiyo ukifungua hivi 20 sasa kama kukupa 20 zabaki na ngapi siri yake na hata nakumbuka ustadi aliwahi kufanya tanabani moja pale uwanjani jamani za watu kitini msitoe pesa ni makosa sio chakula shekhe mmoja akamkemea pale pale katika wale bodi sita mimi mambo gani sasa mwana tarafuruka mchele wa watu wakati kipuwa kusama sini na msini ya msini chochote wala hayonge kipa jiti hako wala kipuwa haina kheri ya pesa ukifika nyumbani shaisha na watu wakuzo mpanya nini uwezi kusema kwa sababu haina kheri ya hina baraka kwa ya ni mkhala katusuri ya chawasuri ya ni mkhala kusuri ya mtume sara sile mnachukua mubin kamera mpeleke wako sinu tazikia tu nafsi wansu mbaa sili tazikia tu nafsi wakati unapati tazikia tu nafsi kambi mnatuwa mkhala hapa hapo wanachukua movie nikicheka wananacheka nikifanya hivi wananafanya hivi hapo mpelekea mtu wako akamtazama lakini pia kwa peleka sauti mtu wako ile sauti mpelekea mtu wako kama leo na mimi sasa ala لا ندخل في مسألة إلا بدليل ولا نخرج عنها إلا بدليل سنوات وطنجي كالسمطن لا يسكفوه ودليل ولا نفوك يسكفوه ودليل نا حكونا دليل يكون فنمت ونتكفوه إذا سؤالي أكو السلام نا ولا هو أخوه مصحابة وقت محمد صلى الله عليه وسلم حديث يوجد حديث عمر بن الخطاب رضي الله حديث الطويل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى أي حتى السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمى ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام ما قال السلام عليكم ورحمة الله يا محمد nimesema kwa Kiarabu. Jibrilu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafika akapiga magoti. Akakaa. Magoti yake yakagusana magoti ya Mtume. Viganja vyake akaviruka mapaja ya Mtume. Akasema, "Ya Muhammad, akhbirni 'ala al-Islam." Ewe Muhammad, nieleze kuhusu Uislamu. Mtume akamjibu. Hadithi ikaenda mpaka mwisho. Jibrilu akaondoka, wakakaa kitambo kikapita. Mtume akamwambia Omar, ya Omar, atadri mani sali? Omar, unamjua aliyeuliza hapa ni nani? Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtume akamwambia, fa innahu Jibrilu, aliyokuja uliza haya maswali hapa ni Jibrilu. Atako liualimakum dina, amekuja kufundisheni dini yenu. Salamu ni dini sio dini? Jibrilu alitoa hakuitoa? Na wewe usitoe. Aliuliza Jibrilu hakuuliza? Jibrilu kwa Mtume aliuliza maswali hakuuliza? Alitoa salamu? Mtume aliposema Jibrilu amekuja kuwafundisha dini, maana yake dini ulizo swali usitoe salamu. Umeelewa? Tayeb, mbona kuna dalili inasema man bada as-salamu qabla as-salamu fala tujibu? Sio hadithi ya Mtume. Sio hadithi. Atakayeanza kusema kabla ya kutoa salamu usimjibu. Mbona Jibrilu kaanza kusema kabla ya kutoa salamu Mtume akamjibu? Sio hadithi. Ifahamu vizuri. Kwa hiyo hakuna dalili ya kukufanya wewe utoe salamu. Niahidi ufanye upate thawabu uwe na dalili. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Amri ya Mtume hapo ni kwa mafundisho ya Mtume ya kwake alikwambia utakuza swali utoe salamu. Kwa hiyo hakuna dalili ya kutoa salamu wakati unauliza swali, kama ambavyo wewe utakiwa ukitaka kuuliza swali uulize tu. Hadithi chungu mzima za maswali ya masahaba hazina salamu. Tele ya hadithi. Ufatilia kila hadithi sahaba kaja kuuliza kwa Mtume utakuta hamna salamu. Tufanya vizuri. Kaja sahaba kwa Mtume, katoka kijijini kwa Mtume, kaja katika msikitini kamuuliza Mtume. Ya Rasulullah mata saa? Mtume wa kiyama tutakuwa lini? Akasema asalamu alaykum ya Rasulullah mata saa? Katika msikitini kamuuliza Mtume mata saa? Kiyama tutakuwa lini? Mtume naye akamwambia wama adatha la. Na wewe umetuandalia nini? Ndio ilipokuwa hivyo. Hajaomba mbona ungetoa salamu? Lakini aliingia sahaba kwa Mtume, hakutoa salamu. Mtume akamwambia rudi. Rudi. Rudi nje. Akamrudisha nje. Akamwambia kul assalamu alaykum aadkhul. Jamaa rudi nje. Assalamu alaykum aadkhul. Mtume akamwambia wa alaykum assalam wa rahmatullah adkhul. Ndio hodi. Mtume kwenda kwa sahaba yake. Hodi kutoa salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaa katika kimya kimya. Assalamu. Mtume akarudia mara pili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ongeza sauti. Jamaa katika kimya. Assalamu. Mtume akarudia mara tatu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu. Mtume akageuza kwa sababu salamu ni mara tatu. Yaani hodi ni mara tatu. Usipojibiwa rudi ulipotoka, usinangalie kuingia majumba ya watu. Alipoingia mwa alipatia Mtume akageuka kaondoka, akafungua mlango haraka. Yesu akabisi. Mimi nimetoa salamu wa Mungu, nimeitika kule mbuni nilikuwa nataka kutia laki masisi kuongeze. Kwa hiyo adabu. Kwa adabu ya kuingia kwenye majumba tu salamu. Baba akiingia tu salamu, mama akiingia tu salamu. Soko ukiingia unaingia tu niambieni. Sitakuamkia kitoa salamu kwanza. Sema kwanza asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikamoo. Hamna shida. Shikamoo hapo tatwe tu mzee kwa salamu. Wewe ndio umekuja kutukuta sisi hapa. Tukambiana vizuri. Kweli. Allahu akbar. Maswali yaliyojibu na kiasi cha kukusha. Na maswali ya pia sauti kilegele na nisipe sikuwa mimi. Nilikuwa na swali langu moja na ndio itakuwa ndio swali la mwisho. Sasa katika mshahara umebainisha kwamba mashehe hao ni watu wa bid'a. Kutokana na ushirikiano wao na watu wa bid'a. Na hao mashehe uliowataja wana msikiti na baadhi yao ni maimamu msikiti na wengine wana madaris. Na hapa tulipo kuna baadhi ya wanafunzi wa shehe kusoma kwa mashehe hao. Na sisi tunafahamu kwamba mtu anapokuwa tayari ameshatukumewa na kupewa jina la kwamba yeye ni mtu wa bid'a, ni haramu kusoma kwake hata kama atakuwa na elimu. Sasa vipi kauli yako na nasaha zako kwa wanafunzi ambao wanakuwa wanasoma kwa mashehe hao? Nasaha zangu kwa wanafunzi ambao wanasoma kwa mashehe hao, kwa watafute mashehe wengine wasome kwao. Na haifai kwa mtu ambaye ni mutalawi, mtu mwenye rangi mbili, mara anaonekana yuko na Ahlu Sunna, mara yuko na watu wa bid'a, mara wamuona anawapa tazkia watu wa bid'a, mara anawanyongesha kwa Sunna. Bila shaka ukikaa na mtu huyu utaathirika naye. Kesho na kesho kutwa na wewe utaanza kuyafanya yale anayofanya yeye. Kwa hivyo nasaha yangu mimi kwamba usichukue elimu kwa watu hao, kwa sababu ukichukua elimu kwa mtu ambaye si aliyethabati katika elimu yake, anayoyakomesha na anayoyatenda yako tofauti, basi wewe utaathirika naye na utapata madhara makubwa katika elimu yako, na hivyo hautakuwa na athari nzuri katika dini yako. Na wanahusia wanawachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kujiweka mbali na watu kama hawa, ambao ni watu wameiweka dini yao katika ahawa, yani katika matamanio, lakini pia vile vile wakawa ni watu ambao wanaonekana sio watu waliothibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mimi nitapenda ni kusomee maneno machache sana ya al-Imam Az-Zahiri Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Anasema sahibu bid'a, mtu wa bid'a, la ta'amanhu ala dinika, usimwamini katika dini yako, wala tushawiruhu fi amrika, na wala usimshauri katika jambo lako, wala tajlis ilayhi, na wala usikae naye, wa man jalasa ila sahib bid'a, na atakayekaa kwa mtu wa bid'a, awrathahu Allahu al-ama, yani fi qalbi, Allah atampa upofu katika moyo wake. Na haya maneno ameyatoa al-Imam al-Lalakai kwenye kitabu Sharh Usul al-I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaa, na pia al-Imam Ibn Battah kwenye kitabu al-Ibana. Na yapo maneno mengi sana ambayo wameyakataza wanawatuoni, wamewakataza watu kukaa na watu wa bid'a, kama aliposema al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, anasema Allahumma la taj'al sahib bid'ata 'indi yadan fayuhibbu qalbi, ila Allah usimfani mtu wa bid'a akawa na nafasi kwangu moyo wangu ukampenda. Kwa hiyo mtu wa bid'a sio mtu wa khairi. Na al-Imam Amir al-Mu'minin fi al-hadith Sufyan al-Thawri anasema rahimahullah, man asgha sam'ahu ila sahib bid'a, atakayetega sikio lake kumsikiliza mtu wa bid'a, wa huwa ya'lam annahu sahib bid'a, na yajua kuwa huyu ni mtu wa bid'a, nuzi'at minhu al-isma, aw atamuondolea hifadhi, wa ukila ila nafsihi, na ataachwa ajisaidie mwenyewe, atatolewa msaada wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo ahlu bid'a na ahlu ahwa sio watu wa kheri, na wana wachuoni wa Ahlu Sunnati wal Jamaa wana maneno makali sana, lakini kuna kitu kinaitwa al-mudara. Al-mudara ni mtu kuangalia mazingira. Kama ahlu bid'a wao ndio wengi na ndio wenye shauka, wenye nguvu, wenye nafasi mjini, kuna budi ukiona kuna baadhi ya mambo kwamba kwa kusalimiana nao itakuwa sababu ya kujikinga na shari zao, salimiana nao. Tufahamiane vizuri. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Ili usalimike na shari sana. Lakini atukukabila juzu liweke chini. Bana juzu nisijui kusoma. Shika mwenyewe. Sasa hapa unajua sasa hapa nitafanyaje? Hapa ni mimi nisome hivyo hivyo tu hapa. Usisome. Kwa sababu bid'a ni mbaya kuliko zina. Mwajua hivyo? Mzinifu siku zote akiwa anafanya zina anajua haya ni maasi na huu ni uovu. Sawa sawa. Lakini mtu wa bid'a akiwa anafanya bid'a anajua hii ni ibada na ninapata thawabu na jikurubisha kwa Allah. Katika hawa wawili wepesi kuacha ni nani, nafikiria nini? Mzinifu ni rahisi kuacha zina kuliko mtu wa bid'a kuacha bid'a. Ndio maana unaona watu mpaka wanazeeka wanalia kuweka na wewe. Wewe ndio kuduga ni Rabbi mpaka wewe ingia ari. Anaimba. Leo utaoa kwa kuimba, utaoa kwa kuimba. Alafu msalati wa rawehe unaiswali rakaa 23 kwa dakika 10. Alafu unaimba nusu saa. Inawezekana vipi ukapate wanawake wa peponi? Hiki tu hapo. Kwa hiyo ukiona mtu shekhe anawapenda watu kama hawa na anawakumbatia na ananasihi watu wasome kwa wale ama wasikilize ama yeye anapenda kufundisha kwao na kukaa nao pamoja, basi wewe jiweke mbali na shekhe huyo, kwa sababu utaathirika naye. na ukiweza kuona yale maasi kwa jambo la kawaida. Mmoja atakatokea na ukaliua mpunga 40 ukajikuta unakula. Tufanyane vizuri. Kwa hiyo chukua tahadhari na elimu ni nini, angalia mahali pa kuchukua dini yako. Sikwambii uje usome kwangu, lakini angalia mahali pa kuchukua dini yako. Kila kwa walimu kama hawa, mimi si wanasihi vijana kwenda kusoma kwangu. Sawa.